فصل پیروزی عشق ما رسید، خبر از جشن ستاره ها رسید. تا گل عشق تو در دلم شکفت، ارمغانی به من از خدا رسید. ای تو گل من، ای پاره دل من، جان نثارتم. مخمل سرخ آفتاب، چشمه نور مهتاب، آبی موج دریا، دامن سبز صحرا. مخمل سرخ آفتاب، چشمه نور مهتاب، آبی موج دریا، دامن سبز صحرا. هیچ کدوم طراوت روی تو رو ندارن، هیچ کدوم جلوه گیسوی تو رو ندارن، هیچ کدوم طراوت روی تو رو ندارن، هیچ کدوم جلوه گیسوی تو رو ندارن، ندارن. ای تو گل من، ای پاره دل من، عاشقی جان نثارتم. انواس دو چشمات من بم و براشو، حرفات غم شیرین محجوب و دلنگیت، حاکی صفاتت سرمایه غنگوف. در مقابل این همه زیبایی مطلق، جز شکر خدا چه میتوان گفت؟ در مقابل این همه زیبایی مطلق، جز شکر خدا چه میتوان گفت؟ ای تو گل من، ای پاره دل من، بیقرارتم، تا زندم همیشه در کنارتم. بیقرارتم به رسم عاشقی جان نثارتم.